see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. En zo is het maar net, morgen kan het regenen, dus voor nu volgen we de zon. The Beatles, I Follow the Sun uit 1964. Dit is de late avond van Norbert Ketting. We hebben de maand mei verlaten en komen zo de maand juni binnen. En dit is de late avond van donderdag 1 juni. Welkom lieve luisteraars. We gaan nog even het laatste uur van je dag eindigen met relaxe muziek en nieuws en informatie uit de regio. Eigenlijk wat je van ons gewend bent, zo iedere avond tussen 11 en 12. Met vanavond Herman de Bruin in de studio en die praat met Gibi Galmes. En ze praten over de nieuwe kans. Nou, wat er allemaal is, dat horen we straks. En Tira Cox praat met Edwin Stam en die zegt, plannen, controleren en opschalen, dat zijn niet meer de succesfactoren. Nou, wat het dan wel zijn, de succesfactoren, dat gaan we straks horen. En jammer, Leonson die praat met Tira Cox en die gaan het hebben over oude strafzaken. Nou, dat wordt heel spannend. En een kleine wijziging in de programmering deze week. Normaal zit ik op de maandag, nu dus op de donderdag. En dat had alles te maken met dat ik de Europa Run gelopen heb afgelopen weekend. En dat voel ik nog steeds in mijn kuiten. Maar het was het dubbel en dwars waard. En een mooie opbrengst. We gaan luisteren naar Bojura met de letter uit 1974. En mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. Yeah. prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Uit 1984. En dat brengt ons bij het eerste item van vanavond. Herman de Bruin die gaat praten met Jimmy Gomez en ze gaan het hebben over De Nieuwe Kans. We gaan praten over De Nieuwe Kans en de derde editie van het Kennisatelier. Wat dat precies is, dat ga ik vragen aan Jimmy Gomez en aan Jantien Hallewene. Beide welkom. Dank u wel. De Nieuwe Kans, even voor mijn duidelijkheid. Het is een stichting in Rotterdam, hè? En ik denk dat ik wel ongeveer weet wat het is, maar vertel nog even. Een kans voor jongeren. Ja, dat klopt. Wij bieden jongeren die vaak uitgevallen zijn in de samenleving, mm-hmm. vaak te horen hebben gekregen dat ze er niet meer echt toe doen of er niet tussen passen, bieden wij daarin een nieuwe kans, ofwel een bonchance. Ja, bonchance is ook een onderdeel van jullie weer. Ja, dat klopt. De Nieuwe Kans bestaat al iets langer dan bonchance. De Nieuwe Kans is in oorsprong gericht op het weer behalen van een startkwalificatie om mee te kunnen doen in het onderwijs. Mm-hmm. Bonchance is daarnaast opgericht voor jongeren die meer de praktische kant daarin zoeken en graag weer willen uitstromen richting werk. Maar allebei bezig met jongeren van leeftijd? Tussen de 18 en 27. Dan heb je ook nog het jongereninformatiepunt in allerlei steden. Daar doen jullie niks mee, denk ik. Of is daar werken we wel veel mee samen. Dat zijn ook wel mensen die met ons in contact zijn om de jongeren te helpen. Ja, ja. Bij het weer terug kunnen naar een woonruimte of naar hun uitkeringsaanvraag. Nou, is er 15 juni het Kennisatelier. Klopt, ja. Voor de derde keer. Waar gaat dat precies over, Jimmy? Nou, het Kennisatelier is geboren uit noodzaak. In de zin dat de samenleving ging weer open na corona. En we merkten dat het netwerk wat er voorheen was, de verbindingen die er waren, dat die afgekalfd waren. Of het waren eilandjes geworden. Ja, een beetje de samenhang was eruit. De samenhang was eruit en wij gingen weer daarnaar op zoek. Maar gaat het dan over die professionals of gaat het dan over die jongeren ook? Beiden. Want dat is wat ons samen bindt eigenlijk, dus die doelgroep. En wat gaat er op 15 juni dan gebeuren? Op 15 juni hebben we een kennisatelier waarin wij allerlei professionals uit het Rotterdamse samenbrengen. Dit keer rondom het thema trauma. Mm-hmm. Want heel veel jongeren hebben trauma's opgelopen, zeker met wie wij samenwerken. Of met wie die bij ons in het traject zitten. Ja, die bij jullie in de stichting. Ja. En wat doe je als professional als je dat tegenkomt? Dat is lastig. Ja, niet iedereen. Dus eigenlijk een leermoment voor de mensen die met die jongeren gaan werken of al werken. Ja, al werken. En het is niet dat wij de waarheid in pacht hebben. Wij willen echt een open gesprek met professionals, omdat dit komen we vaak tegen. En wat zet je dan in? Wat doe jij in de praktijk? Wat doe ik in de praktijk? Misschien kunnen we van elkaar leren. Ja, want het zijn allemaal mensen die met jongeren dus aan het werk zijn. Ja. En een hele dag? Nee, een halve dag, hè? Dat is een dagdeel van 3 tot 6. Ja, dat is inderdaad zo. En jullie gaan dan met een heleboel mensen in gesprek? Of hoe moet ik dat zien? Kleine groepjes? Want als je een grote groep hebt en je staat een verhaal te vertellen, dan denkt iedereen, ja, het zal wel. Ja. Nee, wij hebben het kennisatelier zo opgebouwd dat er een plenair moment is. En dat er ook workshops zijn. En na afloop is er ook een moment om te borrelen. Dat ga je met elkaar nog even na te praten en dan informeel met elkaar. Ja. En ook te proberen om de dingen die nodig zijn, wat de een weet, weet de ander weer niet. En zo gaat dat dan vaak. Advies geven elkaar. Ja. Heel belangrijk dus. Ja. Ik zie Jantien helemaal knikken. Die is helemaal met me eens, geloof ik. Netwerken noemen we dat. Ja, komt het woord zo gauw niet. Maar oké. Okay. Ja. Het kennisatelier op 15 juni. Waar kunnen mensen meer informatie vinden, Jantien? Mensen kunnen ons vinden op LinkedIn. Mm-hmm. Ook via andere social media, zoals Instagram. Of op de website van denieuwekans.org of bonsjans.org. Daar staat ook het adres op en zo. Ja, en daarin staat ook een link waarop ze kunnen klikken om zich aan te melden voor het kennisatelier. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk, dat je even weet wie er komen. Ja, dat is prettig. Dan weet je hoeveel borreltjes je in huis moet halen, toch? Dat bedoel ik. na beschouwing, voor de nazit, zo heet dat, hè? Ja. Een mooie idee om dat te gaan doen. De Stichting De Nieuwe Kans. U kunt nog veel meer te weten komen over De Nieuwe Kans als u even naar die genoemde website gaat. Maar dat kennisatelier, als u daar belangstelling voor hebt, kunt u zo terecht ook via de website en via de andere sociale media dus allemaal. Jantien Hadewene en even kijken, Jibi Kalmes moet wel goed zeggen. Ja. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met jullie mooie werk. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Streisand, I Finally Found Someone uit 1977. En daarvoor Desireless met Voyage Voyage uit 1987. Zometeen Tera Cox praat hier in de studio met Edwin Stam. Plannen, controleren en opschalen, dat zijn niet meer de succesfactoren van deze tijd. Al dus Edwin, wat zijn het dan wel? We gaan het straks horen. En je luistert nog steeds naar De Late Avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. En dit is Natasha Bedingfield, Unwritten uit 2005. I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined. Just beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibition. sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot. Edwin Stam is mogelijkmaker voor mens en organisatie. Edwin, fijn dat je er bent. Dankjewel. Edwin, over wat voor soort organisaties hebben we het dan? Organisaties waar wat te doen valt op het gebied van cultuur. Wat maak je mogelijk? Wat ik mogelijk maak is mensen bewust maken van hun onbewuste patronen, hun routines. Vaak hebben mensen bepaalde standaard manieren van omgaan met wrijving en stress. En ik probeer daar toch een spiegel in te geven. Maar kan je een paar voorbeeldjes geven in het dagelijks leven? Wat zijn nou van die patronen waar mensen zich meer bewust van zouden moeten zijn? Ik kan het. Het was voor mij al een aantal jaar terug, zal ik het op mezelf even betrekken, van hoe het bij mij ging, dat ik mij bewust werd van mijn onbewuste manier van doen. In een projectmanagement team. Op een gegeven moment komt er een nieuwe projectmanager binnenstappen, Sander. En die zat voortdurend op zijn laptop dingen aan te tikken. Ik dacht, hij is bezig met berekeningen. Maar dat was hij niet aan het doen. Op een gegeven moment buiten het overleg, na 2-3 overleg, zei ik, kom eens even kijken naar mijn Excel-sheet. Ik zei, heb je berekeningen gemaakt? Ze zei, nee, ik heb taalgebruik wat jij aan het bezig binnen het projectteam genoteerd. En dan zou ik toch eens met je naar willen kijken, taalgebruik. Ik zei, nou, ik ben me niet zo bewust van mijn taal. Maar toen zat ik te kijken naar die sheet van hem. Daar stond op deadline, war room, munitie verzamelen, dat soort termen. En toen zei Sander ook van, ja, wat is dat voor een taalgebruik? Ik zei, nou, militair taalgebruik, als ik het zo zie. Ja. En zei ik, zitten we hier, het is vroeg hij mij, zitten we hier in een militaire organisatie? Ik zei, nee, niet echt, zei Sander. Ja, en toen zei hij ook van, ja, want als je dat militaire taalgebruik gebruikt, dan krijg je ook militair gedrag. En dat was voor mij wel een kentering in mijn manier van denken en doen. Toen ik die spiegel begon te krijgen, van, ik was er niet van bewust van bepaalde woorden. Ja, mooi voorbeeld, dat taalgebruik. Nou, die organisaties die jouw expertise willen inroepen, wat is hun vraag nou aan jou? Of misschien hebben ze wel een hulpvraag? Het is met name, organisaties willen graag innoveren, vernieuwen, moderniseren. En hebben dan te maken met mensen die dan in de weerstand schieten. En dat is toch wel een beetje natuurlijk. Van alles wat nieuw is, vreemd is, zijn toch veel mensen zijn toch, 80% is toch van ja, tegen of gereserveerd. En dan, dan is het zaak om empathie toe te passen. In leven te zijn van wie zijn die mensen, wat bezielt hun, wat zijn hun kernwaarden. En minder te zeggen van we gaan zeg maar implementeren, een nieuwe applicatie implementeren. Dus het is echt toch wel tijd nemen om de mensen te kennen. Eigenlijk stiekem een aanloopje nemen. Ja. Wat zou een voorbeeld zijn van goed voorbeeldgedrag? Je hebt presteren en leren in organisaties. En je ziet in veel organisaties een hele grote nadruk liggen op presteren. Maar leren is meer van, nou ja, oké, dat moet dan maar. Mensen moeten zoveel uren op training gaan. Maar voor de rest is dat niet zo heel, zeg maar, een item. Terwijl ik zeg van, nou, als teamleider of als directeur kun je ook wat vertellen over je eigen, wat je dus zelf doet aan je eigen ontwikkeling. Want het is niet alleen vakuitoefening, maar ook vakontwikkeling. En dat is ook weer voorleven als teamleider en als bestuurder. Wat doe je aan je vakontwikkeling? En dat ook vertellen aan je teamleden. En dus ook, dan vertel je dus ook dat je op een gegeven moment dat het moeilijk is voor je. En dat is wel een uitdaging. Ik wil nog één item eruit lichten. Je doet ook aan cultuurtoetsing, cultuuranalyse en verandering. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, bijvoorbeeld kijken naar, het gedrag. Tenminste, kijken naar de beleidsdocumenten binnen de organisatie. En met mensen in gesprek gaan van in hoeverre komt het dagelijks rijlen en zeilen de organisatie nu overeen met wat er in die beleidsdocumenten staat. Vaak zit er een hele grote gap zit ertussen. Ja, dan is het meer van ja, dat doen we voor de marketing of zoiets. Maar als je het echt serieus neemt, bijvoorbeeld persoonlijk vertrouwen, dat soort kernwaarden. Welk gedrag helpt dat en welk gedrag helpt daar niet bij? Dus het gaat heel sterk op gedrag. Tot slot, waar kunnen we meer informatie vinden over jou en jouw beroep mogelijk maken voor mensen en organisatie? Ik heb een website, dat is TLVE, Transformational Leadership for Everyone.nl. Dat is de officiële naam en de inofficiële naam vind ik ook wel mooi. Dat is True Love for Everyone, dus de ware liefde voor iedereen. Dus liefde is wel een item. En liefde staat voor de verbinding met jezelf als eerste. En als je liefde hebt voor je ware zelf, dan kun je ook die liefde voor je omgeving Prachtige term voor het bedrijfsleven. Ik miste hem nog, maar je hebt hem gelukkig ook nog helemaal ingevuld. Ik wil je hartelijk bedanken, Edwin Stam. Mogelijk maken voor mens en organisatie voor je toelichting hierop. Dank je wel. Het is weer tijd om op te staan. Maar ik heb geen zin, hij heeft geen zin, om naar mijn baas te gaan. Met mijn blote voeten op het koude zeil. Met zijn grote blote voeten op het koude zeil. Ik heb geen zin om op te staan. Ik heb geen zin om op te staan. Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn, het is zo fijn, om hier met jou te zijn. Met mijn voeten tegen je pyjama aan. Met zijn grote voeten tegen je pyjama. Ik blijf in bed, de hele dag. Want ik heb geen zin. Hij heeft geen zin om er nou nog uit te gaan. Met mijn blote handen naar mijn baas te gaan. Met zijn grote blote handen naar zijn baas te gaan. Ik heb geen zin om op te staan. Ik heb geen zin. Dit is De Late Avond. Hey, wild things you do in the night. Trips to wherever feels right. Doing it all just to feel things. Drinking's enough of a vice. Drugs just aren't suiting you right. You were just fine as a real thing, thing. You know that's not the way to get over me. I don't know what you're saying. You know that's not the way to get over me. All of a sudden you say you don't want me now. Uit 2018. Dat was Drake met Michael Jackson. Ja, en die draaien we dus ook hier in De Late Avond speciaal voor jou. Daarvoor de band Het. Uit 1965 komt dat nummer. Ik heb geen zin om op te staan. Zo meteen Tere Koksie praat met even spieken Hjalmar Leonsen. En die gaan het hebben over oude strafzaken. En ja, dat is spannend. Dat alles na Davina Michel en Snelle met 17 miljoen mensen. En dat komt uit 2020. Ik zou eigenlijk juist nu een arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan alle zorg om gezondheid en banen. Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op hun kamer. En ondertussen knijt de harde weg in de zorg die amper slapen. Maar 17 miljoen mensen is het best wel even slikken. Zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen, neus in dezelfde richting, komen we hieruit met 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een. Hjalmar Teunissen is historicus en onlangs sprak hij voor de historische vereniging Vlaardingen. En toen ging het over het recht om recht te spreken. En hij schreef een stuk over de oudste strafzaken van Vlaardingen. Nou, de hoogste tijd om Hjalmar hierover te horen vertellen. En hij is hier. Welkom Hjalmar. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Hjalmar, ik kan niet wachten, want er is vast heel te vertellen. Laten we beginnen met het eerste item, het recht om recht te spreken in Vlaardingen. Over welke tijd hebben we het? In elk geval al vanaf 1273, jo. Toen kregen Vlaardingen stadsrechten. En daar kan je ook uit afleiden dat Vlaardingen ook het recht had om zelf recht te spreken. En dat gebeurde ook. En hoe ging dat toen in zijn werk? Nou ja, bij strafzaken bijvoorbeeld, dan kon je gewoon worden aangehouden. En dan werd je aangeklaagd. Ja, de hele procedure. Maar ja, het gaat natuurlijk wel heel anders dan tegenwoordig. Hè? Dus je kon gemarteld worden, als je niet bekende bijvoorbeeld. En een advocaat, nou ja, vergeet het maar. Dat zat er niet echt in. Want wie sprak eigenlijk recht? Dat waren eigenlijk de schepenen. Dus eigenlijk, zeg maar de wethouders van nu. De schout en de schepen had je vroeger. Ja, dus je had de baljuw en de schout. De baljuw die was voor de ernstige zaken, voor de halszaken waarvoor je de doodstraf kon krijgen. En de schout was meer voor het eenvoudige werk. Nou ja, ik zal eerlijk zeggen, ik ben ook af en toe wel een beetje op sensatie belust. Die oudste strafzaken, ja, en vooral die ernstige strafzaken, daar heb je ook een stuk over geschreven in het historisch jaarboek van Vlaardingen. Kun je een tipje van de sluier oplichten over wat voor soort zaken ging het nou? Ja, nou ja, als we dan beginnen met een van de meest spectaculaire zaken. Dat speelde zich af in 1608 in Vlaardingen. Het ging over Annetgen Pieters dochter. Nou, ga verder. Ze was een dienstmeisje bij Lambrecht Lambrechtszoon. Dat was een metselaar. En wat er nou precies is gebeurd tussen die twee, dat weten we niet. Maar op een bepaald moment werd ze zo kwaad op die man, dat ze dacht, ik ga jouw gezin, maar ook alle huisknechten, ik ga ze allemaal uitmoorden. Zo. Dus toen heeft ze een plannetje bedacht. Ze is rattengif gaan kopen bij twee personen. Bij de eerste persoon dacht ze, weet je wat, ik vraag aan een jongetje van 10 jaar of hij voor mij dat rattengif wil kopen. Dan valt het niet zo op. Toch nog dus, goed over nagedacht. Ja, dus echt na kalm en cool beraad, hoe noem je dat? Ja, voorbedachte raden. Voorbedachte raden. Ja. Jongetje heeft dat rattengif gekocht. Maar zij dacht, ja, misschien is het niet genoeg. Dus toen heeft ze vervolgens zelf nog een voorraadje gekocht. Dat heeft ze, dat lees je dan in de processtukken, heeft ze in de spijzen gestopt. Hè? Dus in het eten van het gezin. En de huisknechts. En die zijn daardoor, wat ook in de tekst staat, in levensperikelen verkeerd. Dus in levensgevaar zijn ze terechtgekomen. Nou, gelukkig hebben ze het allemaal overleefd. En zij dacht, het is mislukt, ik ga er vandoor. Dus zij is vervolgens uit Vlaardingen gevlucht. En maar goed ook, want als ze zou zijn gepakt, dan zou ze zonder twijfel terecht zijn gesteld. Ja, er was ook een andere zaak in diezelfde periode, hetzelfde jaar, van een Schotse tovenaar. Die beweerde dat hij zieken kon genezen en heeft daarvoor ook geld geïnd. En hij zei van, nou ja, jij bent ziek, je bent betoverd en ik kan erachter komen wie jou heeft betoverd. En dat deed hij dan door te zeggen dat iemand een bepaald brouwsel moest koken. En de eerste die dan het huis binnenkwam, die had dan dat gezin betoverd. Maar die tovenaar die is wel gepakt, die Schot. En uiteindelijk viel zijn straf best wel mee. Hij moest excuses aanbieden en hij werd ook verbannen uit de stad. Maar je zou kunnen denken, dit was best een ernstige zaak. Mensen die zorgden, overal ruzie in de stad. Maar hij is niet dood veroordeeld. Nee, er waren geen doden bij gevallen. Nee, maar wel heel veel ruzies. En dat heeft ook voor gezorgd dat er ook een regel is bijgeschreven in het keurboek. Komt ook uit de stadsrechten vandaan. Dat het voortaan verboden was om dit soort diensten aan te bieden. Hoe kunnen mensen daar nou meer over te weten komen? Of hoe kunnen ze daar meer over lezen? Is het ergens uitgegeven? Wordt het uitgegeven? Ja, dit verhaal en ook andere verhalen. Dat is verschenen in het historisch jaarboek van de historische vereniging Vlaardingen. En het is nog in de boekhandel te verkrijgen. Bijvoorbeeld bij De Loper in Vlaardingen. Met als titel gewoon het historisch jaarboek. Ja, en dan jaartal 2022, dus het afgelopen jaar. Aha, en als ze over jou meer informatie willen weten, waar kunnen we dan terecht? Het Stadsarchief Vlaardingen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Jelmer Teunissen, misdaadsjournalist in de historie. Dankjewel voor je boeiende verhalen over de geschiedenis van Vlaardingen. En graag later nog eens een keer meer hierover. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Yesterday, you came to lift me up, as light as straw and brittle as a bird. Today, I weigh less than a shadow on the wall, just one more whisper of a voice unheard. Tomorrow, leave the windows open. As fear grows, please hold me in your arms. Won't you help me if you can, to shake this anger? I need your gentle hands to keep me calm. I never thought I'd lose, I only thought I'd win. I never dreamed I'd feel this fire beneath my skin. I can't believe you love me, I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son. Things we never said come together. The hidden truth no longer haunting me. Tonight we touched on things that were never spoken. That kind of understanding sets me free. 'Cause I never thought I'd lose, I only thought I'd win. I never dreamed I'd feel this fire beneath my skin. I can't believe you love me, I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son. Elton John met The Last Song uit 1992. En daarvoor de Bee Gees met How Deep Is Your Love uit 1977. En met Elton John's The Last Song komen we, hoe toepasselijk ook, bij het laatste nummer van vanavond. Want dit was het dan voor wat betreft de late avond van donderdag 1 juni. Met dank aan Herman de Bruin en Tera Cox hier in de studio. En ja, speciaal voor jou ook draaien we deze heerlijke, relaxte muziek. Morgen is er weer een late avond, dan zit hij in de studio Alfred Blokhuizen. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel tussen voor straks. Ja, moet je nog werken. Werk ze. En een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Tot de volgende keer. En dit is Vaya con Dios. En daarmee sluiten we af. Don't break my heart. Wel tussen. Sometimes I feel so empty, so deserted and so lonely, and no one can take that pain away. Don't break my heart. The anger and the fury and the fears living inside me. Should you love me? Would you love them just the same? too many times. Threw caution to the wind. So if you tried to understand me, would you crucify or damn me? Or stand by me like smoke around the flame? Question of friends.